Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Şevkine geçerle güneydin. Şevkine dinleyiciler sizlere de günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz Şenol Bey. Yeni bir haftaya çoktan başladık bile Şevkine Ege. İyi bozdun Şenol Bey. Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle bir durum yok sevgili dinleyiciler. Hemen Ankara'daki trafik durumuna geçelim. Sevgili dinleyiciler. Trafik durumuna geçtik. Şimdi şöyle bir bakıyorum, insanlar tabii ne kadar güzel bir şekilde yollara dizilmişler, işine gücüne gitmeye çalışıyor herkes. Herkese iyi yolculuklar diliyoruz sevgiye, öyle değil mi? Öyle Şenol Bey. Öyle tabii ki. Bu yollarda ilerleyen dinleyicilerimiz tabii ki bazı noktalara dikkat edecekler. Havaların soğumasıyla beraber şehrimizin bazı köşelerinde ne başlamış olabilir, ne başlamış olabilir? Neye başlayalım? Buzlanma. Aa tabii, nerede buzlanma? Buzlanmalar bazı köşelerde var. Eğer oralara hızlı giderseniz arabanızda, orada savrulmalar olabilir. İstenmeyen sonuçlar sabah köründe başınıza gelebilir. O yüzden buzlanmalara dikkat. Nerede var buzlanma? Ne bileyim ben, nerede? Burada helikopterde nerede göreyim ben? Neyi anlatıyorsun sen o zaman? Ben burada uyarımı yapıyorum sevgili dinleyiciler. Buzlanma olabilir, dikkatli olun, sürprizlere yakalanmayın. Sen abi bari bir net bir nokta söyleyin de burada var buzlanma, oradan geçenler dikkatli olsunlar falan. Diyor. Orası da sürpriz. Nasıl sürpriz? Sürpriz dediğim yani insanlar her yer buzlanmış gibi dikkatli kullanırlarsa hepimiz yaparız. Zararı mı var sevgili Ege? Hayır, zarardan değil de özellikle tehlikeyle karşı karşıya. Herkes tehlikeyle karşı. Hiç ne olacağı belli olmaz. Şevki'ye geçeyim. Eğer bu konuyu da burada kapatırsak esas bombamasa geçebiliriz. Öyle bir laf olsun diye şey yaptınız değil mi Şevki Bey? Ne alakası var? Buzlanma dedik. Hayır değerli bu. Buzlanma. Daha ne diyelim? Buzda çığ düştü mü? Bunu bilmek istiyorsun. Şevki dinleyiciler, çığ düştü. Ama söylemem. Tamam Şevki Bey, buyurun istediğiniz gibi devam edin. Şevki'ye geçip akşam müsait misiniz? Akşam mı vereceksiniz trafik haberlerini? Hayır öyle değil, akşam müsait misiniz? Ne için müsait misiniz Şevki Bey? Misafir kabul ediyor musunuz? Ediyoruz, böyle doğru düzgün misafirimiz olduğu zaman kapımız sonuna kadar açık. Tamam, o zaman üçüncü sorumu söylüyorum. Üçüncü sorunuzu tahmin ediyorum Şenol Bey ve hayır diyorum. Ne üçüncü sorum ne? Bize mi gelmek istiyorsunuz? Evet. Hayır. Niye hayır diyorsun ya? Şimdi daha önce de geldiniz. Yavan yavaş şeyler yapıyorsunuz ya. İstemiyorum sizin bürgerde ya. Şey istiyor musun? Yani daha önceki durumlarda şey yaparak, yani genel olarak zaten müsaitiz. Çünkü biz bahar temizliği yapıyoruz evde. Ne diyor ya? Ya işte bir bahane uydurmuş, kabul edin beni. Ayıp olacak ama. Neslişah'a ayıp olacak. Ha, Neslişah'la mı geleceksiniz? Neslişah'la geleceğiz tabii. Artık biz de evlenme yolunda bir çift olduğumuza göre yavaş yavaş çiftlerle görüşelim diyoruz. Neslişah'la gelecekseniz tabii de, yani siz onun yanında biraz daha edepli davranıyorsunuzdur herhalde. Tabii Şevki Ege, ben Neslişah'ın yanında hiç olmadığım gibi bir davranıyorum. Nasıl yani? Başka bir insanmış gibi. Nasıl? Yani... Böyle kibar falan filan. Her kibar efendi. Mesela bahsediyorum. Nisiyancı birer çay daha içer miyiz? Bak lafa bak. Saçmalığına bak lafın. Ne saçma, anlamadım. Ya içer kardeşim diyeyim. Ama hayır ben. Nisiyancım biraz daha çay içer miyiz? Biraz daha gazoz içer miyiz? Mesela atıyorum. Biraz daha limonatayı içer miyiz gibi. Ya öyle kibar davranacaksanız gelin Şahin Bey. Tam o zaman 8'de oradayız. Tamam, biz de bir hazırlık falan yapalım. Ne seviyor Nesli? Rakı sever. Ne rakısı? Rakıyı içir, bayağı güzeller içiyor sağlam. Ben de falan çok içiyor yani. Nasıl yani, böyle bir alkollü bir şey mi hazırlayacağız yani? Böyle meze sofrası falan bir şey mi? Yok yok yok, kuru içer o ya. Nasıl kuru içer ya? Ya sen onu önüne koy bir şişeyi. Bir de biraz su koy. O yerse belki biraz peynir yerine yeter ona mı? Ben şimdi nasıl böyle? Yani biz gene çayımız için. O böyle hafif bir alkolle ilgili bir şey. Onu da yüzüne vurmazsın lütfen. Şimdi bak yabanlaşmaya başladı yani. En başta ne diyordunuz? Böyle gelelim oturalım falan filan diyordunuz. Ben de zannediyorum böyle kahve içeriz, sohbet ederiz falan. Hayır canım, biz gene kahve fişi içeriz Sevgi. Sen de şişer rakısını koy, ondan sonra biz sohbetimizi ederiz. Neyi öyle ki, ona da kahve koy. Yok olmaz. Çünkü özel elleri falan titriyor. Nasıl titriyor? Öyle bir alışkanlığı var. Şevki'ye geçiyor. Bunlar zaten gece boyunca uzun uzun konuşacağız. Yok, ben öyle, o tip şeyler bana ters geliyor Şevki Bey. Ne tip şeyler? Ne öyle alkolik kadını getiriyorsunuz eve? Ne yapıyorsunuz ya? Ayıp. Gerçekten ayıp. İnsanın gönlünü kaptırdığı, hayatını birleştirmeyi düşündüğü bir şey. Alkolik, malkolik, bu tip kelimeleri ben sana yasaklıyorum. Siz kendiniz diyorsunuz rakı içiyor diye. Ya Şevki'ye gel, bir rakısı rakısı şeyin de yani alkolik yaptı ya. Bir rakıyla alkolik olunur mu? Ne olmaz öyle? Yani alkolik dediğin şarapta içer, viskide içer, binponik içer, bira içer. Bunun bir rakısı var ya. Ya içecek mi içecek, ondan sonra manyak hareket ediyor. Ay temiz içiyor benim neşlişam. Temiz içiyor öyle lak iki yudumunu için arada iki şarkı söyler. Öyle bebek uyuyor bizim evde. Şarkısını söylemesin. Yani Şenol Bey, bir saçma sapan bir şey yapıyoruz. Yani gelsin işte, o zaman daha erken gelsin. Tamam, daha erken gelelim. Yani öyle bir şey olmasın. İçelim şey, böyle 5-6 falan gibi gelin. Bir çayımızı içelim. Ondan sonra onun şey saati başlayınca, demlenme saati başlayınca siz yavaş yavaş gidersiniz. Nerede zıkkımlanacaksanız zıkkımlanın yani. Teşekkür ederim Şevki. O zaman bira falan gibi bir şey alın. Ne birası ya? Ne diyorsun ya? Ya şimdi tabii ki yani Şevki'ye gel, eğer erken geldik diye kuru kuru mu oturalım? Kahve vereceğiz işte. Bira? Ne birası ya? Ya şimdi Şevki'ye gel, çok özür dilerim ama Neşli Şah da yani erken saatte de bira içer. Siz içmiyor musunuz ya? Ben alkolle benim aram yok. Niye söylemiyorsunuz? Bugün de içmeyi versin ya. Sevgi, içmeyi ben ona öyle söylerim, içmeyi sana sevgilim derim, hayatım biraz az içeyim falan, zaten hep söylüyorum. Siz içmeyince de bu sefer küfür ediyor. İyi tamam Şenol Bey, iyi tamam, gelsin biz onun önüne koyarız viskisini de rakısını da, böyle bir tane bar gibi bir şey yaparız evde, o oradan şey yapar. Sevgi'ye çok teşekkür ederim gerçekten. Ama bak, bir şey olsun falan. Ne olabilir ki ya? Ne daha ne olsun ya? 5'te başlıyorsa şeye. Ama o da ufacık. Al bol al birayı. Kaç tane alayım yani? Al işte. Kaç tane alayım? 2-3 tane alayım mı? Şevki'ye karşım. Ne yaptı şey ya? Çocuğum 2 tane mi alayım? Ne? Şevki'ye karşım, kulağında bir problem mi yok? Ne kulağı diyor? O 2 tane ancak kulağına damlatır ya. Ne istiyorsun? Kaç tane alayım? Şey al kasayla. Ne kasası ya? Ne yapıyoruz ya? Eski kasayla. 2-3 tane sizin evde sonradan kalır. Fena mı? Ya üflemiş Sevgi. Bak artık böyle ayrıca görüşeceğiz ya. Yeni bir hayata geçiyorum. Lütfen bana bir destek ol ya. İyi tamam Şenol Bey. Alacağız biraları da. Tamam. Başka yanına bir şey istiyor musun? Ver şeye yanına bir şey. Yumurta haşla bir de. Ne? Yumurta haşla. Yumurtayla bira mı seviyor Nesli ha? Neslişah. Yani yumurtayı da böyle çereç gibi yani haşlamış yumurtayı da seviyor. Ben de herkesin özel zevkine karışmıyorum. Sen de o zaman başka şeyle makarnaya ben karışıyor muyum? Tamam, iyi Şenol Bey, alacağız. Bir şeyde yumurta alacağız. Koli. Onu da haşlarız da. Hoş demiş gibi. Bana da çayımış bir şey artık, ne denk gelirse onu koy. Belki benim bir yumurta falan yerim. İyi tamam Şenol Bey, biz de sohbetimizi edelim. Tamam Şevki'ye. Çok güzel bir akşam olacak. Bakacağız artık Şenol Bey. Çok güzel oluyor. Ben inanıyorum. Yüreklendiriyorum seni de. Efendim? Yüreklendiriyorum seni. Çok güzel olacak. Her şey mükemmel bir hayatın ilk adımları olacak bizim için. Artık ailece konuşuyoruz. Hadi bakalım Şenol Bey. İyi, ben bunu sizin için yapıyorum. Biliyorum. Göçtüm benim. Şevki'ye gel. Efendim? Bikinimi getireyim mi ben bikini? Belki oynar biraz. Sus lan. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. yapıyorum. Radyo otüresiniz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Bu senelerdir sorulan bir soru vardı biliyorsun, cevap bulunamayan. Neydi? Elmas nerede? Sorusu. Elmas nerede? Sorusuna cevap bulundu ve hiç tahmin edilmeyen astronomlar tarafından bulundu. Bunun cevabı. Mars'ta mı? Gibicesine desek herhalde yanlış olmaz. Satürn'de mi? Dünyadan 50 ışık yılı uzaklıkta. Çok uzak. Çok uzak değil mi ya? Çok. Bayağı bir gitmek lazım hakikaten. Uzakta çekirdeği saf elmas olan bir gezegen bulunmuş. Nereden buldular çekirdeğini ya? 50 ışık yılı kaçtı? 50 milyon ışık yılı mı? 50 ışık yok 50 artık. Işık. 50 milyon da olsa. 50 ışık yılı ama o da hakikaten hatır sayılır bir uzaklık yani. Öyle. Bir ışık yılı dediğinde zaten benden çıkıyor olay. Ömrümüz vefa etmiyor demektir yani. Doğru. Daha hızlı bir ulaşım aracına da ihtiyaç var bir yandan. Bir yandan BMP 37093 müş. Lütfen dışarı çekin. Aracınız çekiliyor muymuş? Ne gezegen plaka mı veriyorlar gezegenler? Bu gezegenin adı. Bilimsel adı demişler. Nasıl veriyorlar hakikaten bu gezegenlere bilimsel ad? Ya şimdi zamanında gözlemleri çukurdan yapıyorlarmış ya. Neyleri? Böyle dünyada Araplar özellikle mesela çukur kazarlarmış, bir tane kuyu gibi bir şey. Ha mesela Lut. Onun içine bu kadar değil, daha dar. Ha, bir tamam. Kişi yatarmış, sadece belli bir bölgeyi görebiliyormuş böylece. Oradaki evet. Yıldızları falan iyice konumlandırıp isim verilmiş falan. O zaman göre göre zaten 6-7 tane şey gördüklerinden onları güzel güzel Jüpiter bilmem ne, Satürn veya işte Arapça neydi isimleri? Neyi? Gezegenleri mi? Gezegenlerin isimleri. Var, hepsinin Arapça ismi de var yani. Unuttuk işte, böyle zülmen bir şeyler falan var. Öyle özene özene isim koymuşlar. Şimdi bunu... Doğru, en fazla bir tane küçük cezve, büyük cezve falan filan bunlar söylenmiş. Teleskopla bakınca her taraf gezegen. Ne koysun, ondan sonra plaka uygulaması yapmışlar. Mesela Ankara'da bugün 7-8 tane araba olsaydı hepsinin güzel bir ismi olurdu herhalde. Doğru. Kara Şimşek geliyor falan. Ama şimdi bin tane, kaç bin tane araba olunca plaka uygulaması. Plaka geçiyor. Var. İşte o plakayı hakikaten dediğin gibi gezegenlerde de uygulamaya başlamışlar ama bir yandan da hani bu gazetelerde işte böyle konuşulurken falan BPM 37093 diyemeyecekleri için Lucy adını vermişler. Azıcık da bu şeye... Lucy Gill. Lucy in the Sky. Evet, ona da gönderme olsun herhalde diye. 4000 kilometreymiş çapı bu gezegenin. Ve bu çapın çekirdeği, daha doğrusu bu gezegenin çekirdeği tamamen elmastan oluşuyormuş. Ve şimdi herkes... Bunu bakarak nasıl anlıyorlar, ben onu anlayamadım. İşte teleskop teknolojisiyle veya işte bir sürü şey var abi. Çekirdeğini göremezsin ki teleskopla. Ya fotoğraf çekiyorlar abi. Bu şey Mars'a bilmem neye gönderdikleri. Ay, bir sürü... Gene sen fotoğrafı öyle bir konumlandırıyorsun ki. Ne var abi? O yapıldıktan sonra her şey yapılabilirmiş gibi konuşuyorsun. E tabii canım. Fotoğrafla mesela, benim mesela elimin fotoğrafını çekince ne olur? Elimi görürsün. Evet. Röntgen olunca kemikleri görürsün. Tamam. Şimdi röntgen çekemedikten sonra göremezler o çekirdeği. Belki röntgen gibicesine bir şeyle çektiriyorlar. Olsa olsa bu yoğunlukta bir gezegenin falan fıstık diye bir şeydir, varsayımdır ya. Yani. Valla bilmiyorum. Şu anda var olan, dünya üzerinde var olan en büyük elmas kime ait? Bana. Demek isterdin. Ama maalesef İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in asasında bulunan 530 karatlık Afrika yıldızı bunu geride bırakıyormuş bu gezegen. Çünkü bayağı büyükmüş yani. Araba kadar mıymış? Gezegenin 3 milyar yıl içinde yavaş yavaş soğuyarak dev bir elmasa dönüşeceği görüşünde. Dönüşecek daha. Hayır, çekirdek şu anda elmas. Tamamen. Bütün gezegen elmas. Bütün gezegen 3 milyar yıl içinde, ama dediğimiz gibi biz herhalde bunu göremeyiz. Göremeyiz herhalde. 3 milyar yıl sonra da bu unutulur. Belki ilk milyar içinde olursa biraz görürüz de. 3 milyar yıl içinde de bu bir ara bir unutulur, bir şey olur. Bir bunların belgelerinin saklandığı bir yerler, bir yangın çıkar, bir şey olur falan, bir kaybolur. Ondan sonra dev da gibi elmas bulundu. Dev gibi elmas bulundu diye yeni bir haber olarak çıkar. O zaman elmas nerede diye sorulunca hemen yukarıya işaret edelim. Yukarıya göstereceğiz bundan sonra. Ve bebeklerle ilgili bir haber. Kıyamet senaryosu olarak sadece böcekler miydi? Benim aklım orada kaldı. Böceklerdi ve işte şeydi ya. Bir takım hayvanların amacını aşan hareketlerde bulunması. Bir hayvanın amacı nedir? Hangi noktada amacını aşar? Mesela bir sümüklü böcekten ne beklersin abi amaç olarak? O sümüklü böcek de böceğe giriyor. Yani hayvan dediğim, benim aklıma gelen bizon. Bizon. Onlardan maalesef kalmadı elimizde. panterler insanlara saldırıyor mu sebepsizce? Benim bildiğim saldırgan olarak bir maymunlar var, filler var. Onlar da duruyorsa kıyamet falan yok yani. Yok, onlar da amacını aşmıyorsa. Ama işte ısınmayla birlikte mesela kış uykusuna yatmayan ayılar çok tehlike. Ne yapacak? Saldıracak. Hazır. Manyak gibi bir şey oluyor çünkü. Yani halüsinasyon gördüğünü düşün ayıların. Yazık. Ben yiyorum insanları, hiç hatırlamıyorum, uykumda yiyorum diyor. Gibicesine düşünecekler. Korkunç bir şey. Annelerin bebeklerini uyutmak için sallamasının maalesef veya maalesef de demek herhalde yanlış, çok zararlı olduğunu ortaya koymuş uzmanlar. Bebek sallama sendromu denilen ciddi hasara yol açıyormuş bebek sallanmasının. Ve sakın ama sakın demiş uzmanlar. Bir kere daha diyoruz, sakın demiş, bebeğinizi sallayarak uyutmayı tercih etmeyin. Böyle pış pışlayarak uyutun demiş. Pış pışla sallama arasında bir şey olması lazım. Şiddet farkı olması lazım. Var zaten. Hangi noktada pış pıştan çıkıp sallamaya geliyor? Sallamayacaksın abi. Ha şey, derecelendirirken mi? Aha. Şimdi pış pış daha sert o zaman. Pat pat pat pat habire vuruyorsun sırtına. Şöyle söyleyeyim ben sana. Çocuk çevresindeki sesleri şöyle duyuyorsa bu sallanma. Ne böyle duyuyorsa bu. Bir daha yapar mısın? Manyak gibi bir şey olmuş oluyor. Ama çocuk şöyle duyuyorsa bak, bir Kızılderili töreni gibi mi? Evet, adeta öyle. Yani çocuk sabit. Ses müteharrikse normal. Normal. Ama ses sabit çocuk müteharrikse bu tehlike arz ediyormuş. Benim bildiğim, sallarken sağa sola çarparsan çocuğu, mesela battaniyenin içine koydun, sallıyorsun. Evet. Habire bir taraftan duvara çarpıyorsa çocuk, o ciddi bir hasara yol açabilir. Evet, çabuk uyur ama bir daha uyanmayabilir yani, öyle çarpa çarpa şey yaparsan. O biraz da bir tehlikeli olabilir Ege. Birazcık daha tehlikeli. Sallamaktan da tehlikeli hatta. Yani o haberi yapanlar da hiç çocuk uyutmamıştır ha. Zannediyorlar. Ha, ötüyor pış pış deyin ya. Kardeşim 50 tane pış pış takla bilmem neyle uyumayan çocuk var yani. Ne yapsın niye adamlar? Şimdi siz Halim bebekle kaç aydır berabersiniz? 6 ay. 6 ay maşallah. Bugüne kadar hiç pış pış deyip de uyumadığı oldu mu? Oldu. Oldu. Peki sallama teknolojisine girdiniz mi? Evet. Nasıl evet ya, girmediniz abi. Sallıyorsun canım, kucağında da sallıyorsun yani. İlla böyle bir ayakta sallamana gerek yok ya. Ayakta sallama teknolojisinden bahsediyor uzmanlar. Orada yanlışlıkla tekme atarsın diye. Hayır canım, o manyak gibi ya, bir şey yapıyormuş çocuğu buna... ya. Ya anlatmış diye bürgeye birini almış, çocuğu Ali'ni sallamış diye. Manyak gibi bir şey olmuş Ali'nin. Korkmuş çocuk diye. Oyun zannetti de ondan, alışık olmadığından. Ama şimdi deniyoruz yavaş yavaş bazı şey. Mesela Ali'nin yatağı var, kendiliğinden sallanıyor. Ya o ayrı bir şey canım. O Ali'nin iradesine bağlı sallanma teknolojisi ise ona doktorlar okey diyor. İradesine. Okey demiş doktorlar. Nasıl ne kaypak doktormuş. Ona okey diyoruz canım. O tamamen okey. Ay böyle. Ondan sonra bebeklerle ilgili bir haber daha. 2006'da doğan bebeklerin hangi isimleri aldıkları konusunda bir istatistik yapılmış. Türkiye'de mi yapılmış? Türkiye'de tabii canım. 2006'da doğan bebekler, en azından bizim gittiğimiz hastanelerde gördüğümüz kadarıyla doğru düzgün isimli bebek yok. Bizimki de dahil olmak üzere. Espriler kızların peşinde. Şeyde sonunda su var. Su var. Erkeklerde can var. Evet. Öyle bir Ahmet Mehmet'e ben rastlamadım henüz. Vallahi şöyle demişler, yapılan araştırmalar sonucunda anne babalar erkek çocuklara Göktürk, Alp, Dağhan gibi eski Türk isimleri koyuyorlarmış. Bu bir. İkinci olarak dizilerden hep gidiliyormuş. Polat Mematim. Mesela Haziran Gecesi, Hırsız Polis, Kurtlar Vadisi, Bir İstanbul Masalı. Mavi Bir İstanbul işte Masalı kaç sene önceki dizi ya? Niye 2006'da adam izlerken hamile kılınıyor? Dizi yayından kalktığında bebek doğmuş oluyor. Doğru. Mesela Havin. Havin hangi dizide abi? Şeyde. Haziran Gecesi. Haziran Gecesi'nden. Baran, Emirhan. Haziran Gecesi. Bilemiyoruz. Demir. Bu İstanbul Demir, Masalı. İstanbul Masalı. Arhan. Bu da soyad. Soyad. Doğru. Çınar. Bu şey Çemçuk Ağızlı. Ondan sonra Derin. Bilmiyoruz hangi diziden. Hangi masalının olduğunu. Ve Ada. Ada. O da şeye koymuşlardı. Bir İstanbul Masalı'nı çocuklarına koydular. Demir'le o Çemçuk kız var ya. Doğru, o da Çemçuk. Ada gibi dizi karakterleri, isimleri anne babalar arasında gerçekten popülermiş. Ondan sonra ne koyalım? Uğur Dündar mı koyalım çocuklara ismini? Allah Allah. Çağan, Armağan, Beren, Azra gibi isimler de çok popülermiş. Çağan, Irmak, Çağan'ın Çağan'ı. Armağan, Çağlayan, Armağan'ı. Maalesef ondan diyorlar. Beren Saat kim? Beren Saat de şey işte genel. Genel ve Azra Akın, dünya güzeli. Bunlar da 2006'daki isimler, hepimize ne olsun? Hayırlı. Kapak olsun. olsun diyoruz. Ve Avrupa'nın çöplüğü belli olmuş neresi olduğu. Neresi? Bir ülke, koskoca bir ülke Avrupa'nın çöplüğü olarak bugün gazetelerde İngiltere. İngiltere'de her yıl 27 milyon ton çöp toplanıyormuş ve bu rakam diğer Avrupa ülkelerinden en az 7 milyon ton daha fazla. Nüfusu İngiltere'den %25 daha büyük olan Almanya'da bile yılda 10 milyon ton çöp toplanıyor. Bir ülkede çöp şeyini azaltmak için ne yapılması lazım? Miktarını? Ya çöpçü teknolojisiyle bir şey geri dönüşüm sağlanacak. Ya sen mesela çöp diye atıyorsun. Evet. Onu başkası değerlendiriyor. Ne oluyor o zaman? 10 milyonluk çöp hemen yarıya iniyor. 5 milyon. Çünkü daha çöpçü gittiğinde yarısı gitmiş oluyor orada. Şimdi ben biraz daha ilk kullanıcıya yönelik bir tavsiye istiyorum. Yani şimdi çöpü sen çıkarıyorsun, atıyorsun ya. Evet. Şimdi mesela çay içeceksin. Çayda işte ne bileyim şey demlik şeyler tamam. Oluyor ne deniyor ona poşet. Sallama çay ha. O sallama çayı sen aldın bardağını, güzel çayını çıkardın. Ondan sonra onu sen çay bardağından çıkarır çıkarmaz çöpe atmanla onu sen güzel lavaboda iyice sıktıktan sonra, kuruttuktan sonra çöpe atman arasında yani bir fayda sağlamış oluyor musun? Gramaj olarak mı? Evet. Çünkü hani ağırlıkla ölçülen bir şey olduğu için bu. Şimdi orada kadarıyla... değil de bu çöpün esas ağırlığını arttıran şey nedir? Kavanoz tipi şeyler. Yani öyle çayla yumurta kabuğuyla çöp olmuyor. Burada benim uzun yıllar katkıda bulunmaya çalıştığım bir konu işte. Kavanozlarımızı atmayalım. Güzel kutuları hemen çöp diye atmayalım. Demir şeyleri çöpe atmayalım. Şimdi ben bunların bir dakika mücadelesini yıllarca verdim ama ben ne oldum? Çöpçü oldum, pis oldum, toplayıcılıktan öteye geçememiş oldum. Sonra ben de bunları çöp atmaya başlayınca ne oldu? Çöp oranı arttı. Ama şimdi sen soyut konuşuyorsun ya. Şimdi kavanozları herkes anladı. Kavanoz bundan daha eminim. Ağır, çay poşeti mi? Kavanoz daha ağır. Ya işte bak al gramajlar ortada. Ama bir sonraki kavanozdan sonra söylediğin şey güzel olan şeyleri diye bir şey dedim. Güzel olan şey şimdi yani şunu sormak istiyorum. Sence bir yoğurt kabı. Evet. Güzel böyle tava yoğurdu kapları oluyor ya böyle. Tamam. Kalın şeyden plastikten böyle. Evet. Şimdi güzel tava yoğurdun yedin sen. Tamam. Şimdi o arta kalan kap güzel de kapanıyor çıt çıtlı falan böyle bir deformasyona da uğramamış. O güzel bir şey midir sence? Soruyorum sana. Şimdi tabii ki estetik değerler değişiyor ama böyle malzemelerde estetik değerin önüne çıkan bir şey var. O da kullanılabilirlik. Kullanılabiliyorsa güzeldir hala. O zaman onu ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Ve saklıyoruz. Saklıyoruz. Nereye kadar saklıyoruz? Taşınıncaya kadar mı? Bir sonraki eve geçir. Çünkü o taşınma aşamasında onlar bir derleniyor, toparlanıyor. Ne yapacağız bunları diye. Öyle bir stres şey oluyor insana. Ben onları değerlendirme yolunu bulacağım ama bulamıyorum artık. Ben eskiden mutfak dolaplarının üstüne saklıyordum. Pürge göremiyor oraları diye. Ama o foyan da ortaya çıktı. O foyan da ortaya çıktı. Oralara da bakılıyor artık. Kadın geldiğinde söylüyor şuralara bak. Herif bir şey saklamış mı diye. Neler neler mutfak dolaplarını bir baktım ağlamaklı oldum. O kutular, o kavanozlar her şey atılmış. Doğru. Onları sen güzel toparlayacaksın ve son söylediğin şeye de ben değinmek istiyorum biraz. İçinde demir olan şeyler diye bir şey söyledin. Demir parçaları dedin. Demir... Bana birkaç tane örnek verebilir misin demir parçası? Bu herhalde olan. Benim gene... Hırdavatçıya bundan kaynaklanıyor galiba. Hırdavatçılıktan mı bilmiyorum acaba şey mi? İçimde böyle bir ilkel bir kabile sakini ruhumu taşıyorum da. Mesela her şey ahşapken bir demir bir şey bulunca sevinir ya. Ben bunu ok yaparım. Bunu ben hayvanın mızrağı ucuna hemen, takarım falan gibi. Hemen tamamlamadan... Kim sevinir diye bir soru sormak istiyorsan. İşte kabile reisi mi? Kabiledekiler. Düşün sen ava çıkıyorsun orada demir bir şey buluyorsun. Herkes taştan sopalarla saldırırken biz ona. Evet. Sen demir bulunca yani hiçbir şey olmasa küpe yaparsın. totem yaparsın. O his bende uyanıyor demir bir şey gördüğüm zaman. Aa demir ağır. Hemen bunu mutfak dolabının üstüne saklamalıyım diyorum. Ve mutfak dolabının üstüne saklayınca otomatikman çöpten uzak tutmuş oluyorsun o demir parçasını ve ağırlıkta çekmemiş oluyor. Çekmemiş oluyor. Yani İngiltere'de büyük ihtimalle insanlar attıkları şeyi nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. O kadar program yapıyorlar televizyonda, BBC'de. Şeyler var ya hani, eve geliyorlar şunu at bunu at falan diye. Hı. Onu ata ata işte çöpleri arttırdılar televizyonda. Doğru ama Almanya'da hiç öyle değil bak. Almanya'da biliyor herkes... her şeyi. Bu demir ben bunu işlerim, şey yaparım, tank yaparım diyor. Herkesin evinde atölyesi var Almanya'da. Bir de orada çocuklar düşünüyorlar, 18 yaşına gelince babam beni kapının önüne koyacak. Ben bu yoğurt kasesini saklayayım da yarın öbür orada şey yerim diyor. Ispanak yerim diyor. Yoğurt kasesinden kapkacak yapma teknolojisi. Oktay Bey, sizi stüdyonun dışından alabilir miyim yavaş yavaş? Bittiler mi? Bittiler. Oldu o zaman. Programımız bittiler efendim. Amanın yanlış yere bastık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Bir ses duyuyor musunuz? Bir tren sesi galiba. Evet. Evet, bu basket treninin sesi sevgili dinleyiciler. Türk Telekom ve Spirou Charleroi maçına davetiyeler veriyoruz. Yine bir basketbol treni. Ne yapacak? Lokomotif çekecek. Lokomotif birazdan vagonlar burada yolculuğa çıkacak. İlk düdükleri duyduktan sonra bizi arayacaksınız. İlk soruyu biz soracağız. Diğerlerini siz soracaksınız. Soruları cevaplarken yeni sorular soracaksınız. Ve kültür treninde basketbolla ilgili hiçbir soru işaretine yer bırakmadan son istasyona varmayı hedefliyoruz bugün. Ve o istasyonlarda ara ara durduğumuzda dinleyicilerimiz de davetiye kazanacaklar. Oktay Bey, ilk soruyu bugün sizden alalım. Ben mi sorayım? Benim sorduğum soru çünkü yavandı geçen hafta. Yavan bir soru mu olsun peki? Yani gerçek basketbolla ilgili. Benim biliyorsun Coach Reeves'i sormuştum basketbol bilginin biraz şey olduğundan. Şimdi televizyon dünyasından sormuştun. Siz yine aynı şekilde gidelim o zaman. Buyurun efendim. Coach Reeves'i herkes tanıyor. Ama bu beyaz gölgenin bir türevi diyelim. Türevi yani. Diyelim. Bir Türk versiyonu. Çok yakın zamanda Koçum Benim dizisi adlı dizisiyle hayatımıza girmişti, diziyle daha doğrusu. Oradaki Coach Reeves kimdi? Uzun bacaklı sanatçımız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu oyuncumuzu hatırlayarak başlayacağız kültür trenimizde, basketbol trenimizde yolculuğumuza. O halde düdükler. Hoşça kal. Hoşça kal kültür treni. Hoşça kal. Evet, kültür treni yolculuğuna başladı bakalım ilk durakta. A'sından Z'sine basketbolu öğreniyoruz. Bu yolculuk kampanyası sırasında. Evet. Ben bile çok şey öğrendim cuma günü. Tabii canım. Sor mesela. Mesela Mirsat. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aysel Işık. Aysel Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Çalışıyorum Gazi Osman Paşa. Kolay gelsin. Ne işle uğraşıyorsunuz? Klinikte çalışıyorum ben. Veteriner değilim. Halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler. Evet. Peki, kolay gelsin efendim. Hemen alalım cevabınızı. Tarık Akan. Tarık Akan. Evet. Tebrik ediyoruz. İlk sorumuza doğru cevap verdiniz. Şimdi sizden istiyoruz bir basketbol sorusu. Ben cuma günkü programınızı takip etmem ama bazı soruları kaçırmış olabilirim. Olsun. Olsun Türkiye'de mesela. Koraç Kupası'nı alan ilk takım ve yılı. Koraç Kupası'nın yılını soruyorsunuz. Evet, alan takım. Tamam. Çok eğer, teşekkür ediyoruz. Tamam. Kolay eğer, geldiyse başka sorular da sorabilirim. Daha kazık sorusu aslında. Evet. Tamam, hadi onu sor. Saati başındayız. Kazık soru. Ufuk Sarıcan'ın ayakkabı numarası ve boyu. Yuh. Yani size değil, Ufuk Sarıcan'ın ayağına yuh. Hani yani biraz bu da zor oldu be Aysel. Yok, bunun meraklısı biliyordur. Tamam, meraklısı peki. Biliyor. Teşekkür çok ederim. Teşekkürler, görüşmek İyi üzere. İyi günler, güle güle. Anladığımız kadarıyla Aysel bir Ufuk Sarıca hayranı. Ufuk Sarıcan'ın ayakları. Ufuk Sarıcan'ın ayakları. Boyu ne kadar, oradan zaten insan şey yapar, tahmin eder. Zaten ayakkabı numarası biliniyorsa boyu aşağı yukarı bir şey çıkar herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgür Ağoğlu. Özgür Bey, hoş geldiniz. Sever misiniz Ufuk Sarıcan'ı? Evet ama şimdi soruyu kaçırdım ben. Ufuk Sarıcan'ın ayakkabıyla alakalı bir şey mi vardı? Evet, ayakkabı numarasını soruyoruz. Evet. Efes Pilsen Koraç Kupası o sanırım geçti. O badem oldu. O geçti. Vah vah. Ufuk Sarıcan'ın ayakları muhtemelen... Özgür, bilmiyorsan muhtemelen muhtemelen diye bir şey. 44 o zaman. 44 diyorsunuz. Peki efendim, biz bunu kaydedelim. Boyu peki? Boyu 1.97. Şimdi Özgür Bey, siz de farkındasınız, biraz atarak cevap verdiniz. Çok eski oldu ama ne yapalım, ben öbür soruya hazırlanmıştım. O zaman biz soru yarışmaya katılmış kabul ediyoruz ama doğru cevap olarak kabul etmiyoruz bunu. İlerleyen dakikalarda tekrar arayabilirsiniz bizi. Teşekkürler, görüşmek üzere. 44 numara ayakkabı numarası da çok enteresan. Ben bile zorlasam 44 giyiyorum bazen ya. 44 olabilir ama boy 1.97. den kısa diye hatırlıyorum ben. Hadi ya. Ufuk, o zaman ayaklar 44 olabilir. Olabilir. 44 olabilir. Aysel Hanım, bu soruya ve bu tartışmaya son noktayı koyabilecek tek kişi. Hayır efendim, şudur numarası dediği anda tartışma biter. Özgür'den bir soru mu alsaydık ya? Özgür'den herhalde kere de alsamaydık, evet. Tıkandı yarışma daha ilk başta. Niye öyle hemen kaza özendik bilmiyorum ya. Efes Pilsen sorusu sorulmuştu çünkü daha önce de ondan. Öyle miydi? Ha, cuma günü hangi senede aldı diye. Kolaç, Moraç, ben de bir şeyler hatırlıyorum. 94 yılı mıydı? 94, vallahi bravosunuz Ege. Böyle yani rakamlar. Peki sana bir hatırlatma sorusu sormak. Hücum sahaya geçmek için gereken süre. 8. 8 ne ama? Armut mu, elma mı? Ney? 8 yıl. 8 yıl doğru cevap, evet. Ondan sonra başka. Sorunuz sorunuz, ben cevaplayayım. Kızıl Deni. Larry Bird. Larry Bird, bravo. Vallahi şakır şakır cevaplıyorsunuz yahu. Yani sen zannediyor musun ki burada konuşulanlar stüdyodan çıktığımız anda aklından siliniyor? Elbette hayır. Peki. Hook shot. Hook shot. Deyince akla kim gelmesi Magic lazım? Magic Johnson. Yanlış. Bruce Lee desem? O daha yanlış olur. Dur, Magic Johnson değil de onun gibi bir işte Bruce Lee ile filmi olan basketbolcu. Unuttum eskilerden. Ya. Kerim Abdülcabbar. Bravo. Bravosunuz Ege Bey. Ben o ikisini birbirine karıştırıyorum. Johnson'la mı? Şimdi sevgili dinleyiciler, hemen Aysel Hanım'a dönelim, bizi bir daha arasın, şu ayak numarasını halletsin çünkü çok fena tıkandı yarışmamız. Buradan görüyorum telefonlar tıs diye kesildi, ayaklar söz konusu olunca. Belki kahvaltıda olanlar vardır, onlar böyle bir gözlerinin önünde Ufuk Sarıcan'ın ayakları geldiyse, saatlerce antrenman yapmış Ufuk Sarıcan'ın terli ayaklarını gözlerinde canlandırarak iyi diyerek radyolarını kapattılar, onun da bir etkisi olabilir. Ama madem Aysel Hanım bu kadar meraklı, bir daha arasın bize. Şu Ufuk Sarıcan'ın ayaklarını bir çözüme ulaştıralım. Peki basketbolcuları tanıyor muyuz? Ege sana hiç, bir soru. Yani tabii ki izliyoruz müsabakalardaki görevlerini falan biliyoruz ama onların iç dünyasında neler oluyor, neler bitiyor, kaçımız bilebilir? Aslında senin bana söylediğin ve daha sonra o açıklamasını benim gördüğüm televizyondan bir basketbolcumuz vardı. Bir yere almamışlar bir basketbolcuyu. Bir gece kulübü mü artık bar mı neyse, hatırlamıyorum onu tam. Ondan sonra yine bu basketbolcu şey diye sinirlenerek şu açıklamayı yapmıştı. Hatırlıyor musun lazım ya? Ben aslında girerim buraya da ben tipten kaybediyorum diye bir basketbolcu. Bence basketbolcuyu oraya almamaları, gece kulübüne almamaları çok şık bir hareket. Türk basketbolu için çok şık bir hareket. Antrenmanda ertesi gün verimsiz olmaması için büyük ihtimalle almadılar. Şimdi içer miçer alkollü ortam beyefendi diye açıklama yapmışlardır. Gerçekten çok güzel yaklaştık. Ben böyle iyi niyetle yaklaşıyorum olaylara. Kim olduğunu hatırladınız mı? Evet. Bu şey, yabancı. Gibicesine. Yabancı mı bilmiyorum ya. Yani yurt dışından gelmişti. Evet, evet, yurt dışından gelmişti. İri'de bir arkadaşımız. Evet, İri'de bir erkek. Bilemem. Zaza Gabor. Evet, Zaza Gabor, evet doğru. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ufuk Sarıcan'ın ayak numarasını soruyoruz. Soruyu ilk bize soran Aysel Hanım'a da bir kez daha telefonlarımızı açıyoruz. Bizi arasın, Ufuk Sarıcan'ın ayak numarası ile ilgili ayrıntıları versin. Eğer reklama kadar alamazsak reklamdan sonra yeni bir soruyla trenimiz yolculuğuna başlasın. Peki size başka bir soru. 3 saniye koridoru ne demek? Nasıl olur? Neresidir? 3 saniye koridoru basketbolda sporcuların zaman zaman istemeden kendilerini içinde buldukları koridordur. Burada 3 saniye koridorunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Birincisi 3 saniye. O 3 saniyeyi çok iyi değerlendirmek. Doğru. 3 saniye steps olmaması için uğraşmak. Ters steps'ten daha önemlisi ters bir şey yaşanmaması için tabii ki bir çabaya girmek. Nedir 3 saniye içinde yapılabilecekler? Aslında tabii 3 saniye şimdi bize çok kısa bir süre gibi geliyor ama baskette çok oldukça uzun bir süre. Maçlar dönüyor 3 saniyede. Ve bu 3 saniye içinde topu elden çıkarmak gerekir. Bende patlamasın da kimde patlarsa patlasın gibi. Doğru. Bir refleks. Doğru diyebiliriz. Yani olayın bir bakış açısı olabilir bu 3 saniye koridorunda yapılmaması gerekenler. Ne? Neymiş 3 saniye koridoru? Ya 3 saniye koridoru işte offside gibi aslında tespit edilmesi çok zor bir şey benim bildiğim kadarıyla. Süreyi tutmak açısından mı? Tabii hem süreyi tutma açısından hem işte orada düzgün davranma hakikaten yapılmaması gereken bir takım şeyler var. Bildiğim kadarıyla hücumdayken bir takım. Evet. Mesela sende top yok. Biz hücum ediyoruz. Top bende, aynı takımdayız biz. Sen de o koridorda tam o pota altı diyebiliyorum ben. Tam pota altının işte o böyle bir çizgiler var ya, faul çizgisine kadar olan kısmı. Tamam. Böyle bir yamuk gibi bir şey var orada. Evet. Orada topsuz olarak duramıyorsun. Sürekli 3 saniyeden fazla İşin duramıyorsun. Yoksa burada durma. 2,5 saniye durabiliyorsun. Sonra çıkıp tekrar girmen lazım. Bana şey biraz yapma. Yalan söylüyorsun gibi geldi. O yüzden istersen reklamdan sonraki ilk sorumuz bu olsun. Tamam. Çünkü tıkandı yarışmamız. Tamam. Bir reklamları dinleyin, sonra devam ederiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.37 saatimiz, vaktimiz iyice azaldı. Hemen sorumuzu soralım. Basketboldaki 3 saniye koridoru nerede başlar, nerede biter veya nedir diye soralım istersen. 3 saniye koridorunda yapılmaması gerekenler, yapılması gerekenler. Yapılmaması gerekenler uzun bir listedir büyük ihtimalle. Yapılmaması. Mesela 3 saniye koridorunda deve kesmeyin gibi. Bunları da yazmak lazım. Doğru. Çünkü adam yazılmıyor diye kesti ya. Yarın öbür gün başka bir yerde de görebiliriz. Telefonumuz 210-30-30. 3 saniye koridoru nedir, nerededir? Halı mı kaplanır, ne yapılır? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Boğaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Boğaç Kupası 1994 Efes Pilsen. Evet, Türkiye'deki tek büyük kupadır. Evet. Peki Boğaç Bey. O kupayı Türkiye'ye getirdiler mi? Türkiye'de değil mi o kupa? Getirdiler tabii. Yoksa hani bir sene duruyordu, ondan sonra geri veriliyor falan ya, öyle bir şey yok. Yok, kalıyor. Bu sene dediğin 40 pınar bir şey. Efes'in duruyor. Vallahi bravo ya. Boğaç Bey alalım cevabınızı lütfen. 3 saniye koridoru potanın altındaki boyalı bir alan vardır, orasıdır. Yani ne oluyor orada? Orada top olmadan elinde hücum oyuncusu 3 saniyeden fazla kalamaz. Bak gördün mü dediğim şey. Yani girip çıkması lazım değil mi böyle ara sıra? Evet, en azından bir ayağının dışarı basması lazım. Ha, bir ayağı dışarıda olunca 3 saniye sayılmıyor mu? Hayır, ama o da yani her zaman değil. Oyuncunun genelde ne yapmaya çalıştığına göre hakemler biraz şey yapıyorlar, değişik uygulamalar yapıyorlar. Değişik uygulamalar derken belirsiz yani diyorsun. Yani şey, sürekli orada direnip işte avantaj sağlamaya çalışıyorsa ve çok abartıyorsa genelde çalıyorlar, ama böyle işte dışarı çıkmaya uğraşıyor, top almaya uğraşıyor falansa biraz daha zaman tanıyorlar. Zaman gösteriyor. Yani tabii. 70. yıl köprüsü gibi bir şey. Aşağı yukarı onun gibi. Ama elinde top varsa ve potaya yönelik hareket yapıyorsa 4. 5. saniyede çalmazlar genelde. Fakat mesela topla bir şeyler yapar, uğraşır uğraşır sonunda potaya atmayıp dışarı pas verirse yine çalarlar. Ha, o kadar uğraştırdım bari potaya at. Evet, evet. Gibi. Sen basketbol oynuyor musun Boğaç, yoksa iyi bir basketbol izleyicisi misiniz? Yani bir takımda falan oynamıyorum ama oynuyorum sürekli. Peki soru alalım sizden o zaman. Soru sıkıcı bir soru olsun. Önümüzdeki yıllarda bir tane büyük organizasyon var Türkiye'de. Harlem geliyor. Yok, uluslararası bir organizasyon. Evet. Bu nedir? Önümüzdeki yıllarda. Yıllarda dedi. Yani önümüzdeki 45 yıldan bahsediyorum. Biraz geniş tuttu bu arada. Avrupa Birliği maçlarından bir şey yapıyor. Peki bir şey soracağım. Basketbolla ilgili herhalde bir şey değil mi bu? Evet tabii. Peki efendim. Çok teşekkürler Baş Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Telefonumuz 210-30-30. Basketbol treninde yolculuğumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de gerçekleşmesi beklenen bir basketbol organizasyonunu sordu Boğaç. Anında cevabı geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Bu sefer cevap vereceğim. Buyurun efendim. Özgür Bey. Özgür durmadım. Hoş geldiniz. Soru soramamıştım. Dünya şampiyonası. Ne zaman Özgür? 2010'da sanırım. Bu kadar da net bir cevap olamazdı herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen cevap alalım sizden. Yani soru. Yani. Daha sonra NBA'den sorsak oluyor mu? Olur canım, tabii. 100 sayı barajını aşan bu soruda geçen hafta sorulduğunu bilmiyorum. Yok, sorulmadı. 100 sayı barajını aşan tek insan ve bu insanın bir özelliği daha var. 1000 kadınla birden yattığını iddia ediyor. 1000 kadınla basıldın mı demek istiyorsunuz? Yattığını iddia ediyor 1000 kadınla birden. 1000 kadınla birlikte, vay vay vay. Bütün basketbol kariyeri boyunca. 100 sayı barajı nedir? Bir maçta 100 sayı mı? Evet, bir maçta 100 sayı barajını aşmış. Ve 1000 kadınla da yapmış bir insan. Hakkında verilebilecek bütün özellikleri verdin Özgür, evet. Herhalde bundan sonra bir tek isim kalıyor geriye. Valla evet. Doğru. Evet. Onu da diğer dinleyeceğimizi alacağız. Çok teşekkürler Özgür. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Basketbol bu kadar şey mi ya? İmkan sunan bir spor mu? Tabii canım, 3 saniye koridoruna girmedikten sonra. Vay be. Serbest. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Yasin. Yasin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erotik bir soru denk geldi size. Çok sevindim. Peki, alalım cevabı hemen. Will Chamberlain. Doğru, Will Chamberlain. Evet, ve sayı 20.000. 20.000 mi? Sayı 20.000, adı çok eminim. Sayı dediğin hangi sayı? Kadın basket sayısı mı? Sayısı değil. Basket sayısı mı? Kadın sayısı 20.000. Hadi canım. Kesinlikle. Yalancı baron dedikleri adamlardan da Will Chamberlain. Ya mutlaka araştırın, mutlaka araştırın, sayı 20.000. Peki, teşekkür ediyoruz. Ama biz araştırırken Will Chamberlain boş durmuyor. Yani araştırmalarla vakit kaybederken. Peki, sizin sorunuzu alalım Yasin Benim Bey. Benim sorum da şu olsun. Türkiye'ye başarı getiren ilk bayan basketbol takımı. Kota'nın perileri olarak bilinenler mi? Hayır. Onların takım. Alt grubundaki. Onların alt grubu. Peki. Türkiye'ye uluslararası arenada başarı getiren ilk basketbol. Kadın basketbol takımı. Bayan basketbol. Peki, çok lütfen teşekkürler. Kadın olur mu? Hayır. Peki, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, geldik. Heyecanlı bir noktaya. Çünkü bu biraz tartışmalara açık bir şeydir. Hakikaten. Biz de götürdük nasıl? Başarı. Bizi niye şey yapmıyorsunuz daha? Bir de başarı ne? Kupa mı? Yoksa bir üst tura çıkmak mı? İki üst tura çıkmak mı? Ama herhalde nettir bunun cevabı. Ben bilmiyorum ama. Bilen biliyordur diyerek yine bir sorumuzu soruyoruz. Pota'nın perileri değil ama. Değil canım, Pota'nın perileri zaten şey canım, takım yani, milli takım. Evet. Yani bayan takımı değil mi o da? Öyle de herhalde bir kulüp takımından bahsetti Yasin. Özel bir kulüp. Evet, öyle bir şey düşünmek lazım. Bir tane birileri vardı ama ben hatırlıyorum bir şeyleri ama çok da emin değilim ya. Benim kafam çok net bu konuda. Hiçbir şey hatırlamadığım için hiç kafam bile karışmıyor. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Ben az önceki Yasin Bey. Ne oldu? Soruyu soran. Evet. Tamam. İlk Balkan şampiyonası getiren. Ha, soruya netlik kazandırmak için aradınız. İlk Balkan şampiyonası. Kaç yılında getirmiştir şeklinde soruyu düzeltebilirim. Peki, çok teşekkürler Yasin Bey. Görüşmek üzere. Heh, şimdi bak, şimdi daha net oldu. Doğru. Kafamda. İlk Balkan şampiyonu. Çünkü az önce hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi hiçbir şey bilmiyorum yani. O ortaya çıktı. Vallahi doğru. İlk Balkan şampiyonluğunu getiren takım hangi yıl ve kim? Hangi yıl ve kim? Kim olabilir? Kim olabilir? Ne olabilir? Kim olabilir? Böyle kim bir takım olabilir mi arkadaş ya? Telefonumuz 210-30-30. Türkiye'ye Balkan şampiyonası, Balkan şampiyonluğunu getiren ilk ve belki de tektir. Emin miyiz onunla? Onu da bilmiyoruz. Bu arada ben Ufuk Sarıcı'nın ayakkabı numarasına baktım internette demin. Evet. Birkaç tane farklı ayakkabı numarası var. Belki değişiyordur şey, kalıplara göre. Boyu ya, boyu pardon. Ayakkabı boyu. Numarasına dair hiçbir şey yok zaten. Ha. Kendisine sormak lazım. Ama boyu 1.90 var, 1.92 var, 1.94 var. 90'lı bir şey ama. 90'lı bir şey. 97 olmadığı kesin Özgür'ün söyledi. Balkanlarda şampiyonluk getiren bayan takımını bilemiyor muyuz sevgili dinleyiciler? Ayıp bize, ağlayalım o zaman. Oturup ağlayalım yani 15 dakika program bitene kadar. Gelir şimdi ya. Telefonumuz 210-30-30. Türk Telekom Spiru Charleroi maçına davetiyeler veriyoruz. Spiru Charleroi. Nasıl bunu nasıl bağırıyor taraftarı? Charleroi. Charleroi. Charleroi yazmışlar öyle. Charleroi. Öyle biliyorum ben. Charleroi. Yani Spiru de demek ki taraftarların demek. Eline de mi yazıyorlar böyle stüdyo yazdıkları gibi? Böyle okuyun. Nasıl tezahürat yapılıyor ya? Spiru, Spiru. Haydi bastır Charleroi. Ha işte öyle diyorlar. Ben şimdi böyle şey olmayayım. Karşı takımı destekliyor durumuna düşmeyeyim. Burada espri yapacağım derken. Türk Telekom, Türk Telekom. Bastır, bastır Türk Telekom. Basketbol daha nezih bir spor ya. O yüzden doğru. Böyle hep bastır. Bastır diyorsun. dedik sesi. Bu arada Türk Telekom Pınar Karşıyaka maçına davetiyeler vermiştik geçen hafta. Evet. Türk Telekom yenmiş Pınar Karşıyaka. Evet. O işaretinden tam anlaşılmıyordu. Sanki saha dışında da bir buluşma olmuş gibi bir şey gördüm ben. Yok hayır. Saha içindeki münasebetten bahsediyorum. Bir karşılaşma oynandı ve Türk Telekom galibi ve şu anda lider. Şu anda lider durumda. Charleroi ile bakalım durumlar nasıl olacak. Ne zaman mı şu Charleroi maçı? Kaybet kaybet Spirou, pis Spirou. Öyle mi? Nezih sloganlar. Ha, öyle öyle bir şey olabilir. Yani sen böyle basketbol sahalarında biliyorsun küfürlü falan şey yok. Tezahürat yok. Yok. Türk Hep Telekom nezih. Peki bir takımın sponsoru mu oldu FS Pilsen gibi? Yoksa ya yani mesela şimdi öyle bir şey, bir şekilde ama basketbolda da takımlar tamamen markayla anılıyor. Mesela Türk Telekom Aslanlar falan veya ne bileyim Türk Telekom Çelik Gücü gibi bir takım yok yani. Tamamen Türk Telekom veya Efes Pilsen. Ama Türk Telekom'un kendi basketbol takımı zaten bu. Çok uzun zamandır var. Sonra da santralde çalışıyorlar maçtan sonra. Burada olsalar boylarından dolayı öyle konuşmazsın. Günaydın yani. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah ben. Emrah Bey bir dididip bir sesler geldi. Telefonum çalıyordu. Telefonunuz çalıyor. Buyurun efendim. Bize öncelik verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Cevabı veriyorum. Genç Bayanlar Balkan internetten araştırdım. İnternetteki cevap da aynen şöyle: Bulgaristan'da düzenlenen Genç Bayanlar Balkan Kupası'nda mücadele eden genç milli bayan basketbol takımımız tarihinde ilk defa Balkan şampiyonu olarak burada dönmüş. Ha, milli takımmış yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Genç milli takım olması belki de burada sorun şeydi. Sizden de bir soru alalım. Benden de bir soru. Soru hazırlamadım açıkçası. Hemen bakın internete, hazır vardır. Hazır. Biraz da radyonun sesini kısarsanız. Saniye. Çok heyecanlı çünkü sonları programımızın artık en kritik dakikalar içindeyiz. Siz şu anda belirliyorsunuz o kritik dakikalarda geleceğimizi, kaderimizi. Biraz da böyle bir sorumluluk yüklediğimizin farkındayız omuzlarınıza. Sizi yıpratmak istemezdik. NBA'ye ilk olarak katılan Türk basketbolcusuyum bu zamanda. İlk NBA basketbolcumuz. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, soru kolay herhalde değil mi artık? Kolay canım. Bir sat çünkü. Ya Ege niye söylüyorsun ya? Doğru muydu? Allah ne, Allah. İki tane isim biliyoruz ya, o da denk geldi oraya. Ne yapayım? Mirsat mıydı? Evet abi. Şimdi bir, işte bir soru sormak zorundasın. Hido falan değil mi? Kolay soruyu bildim bir de ya. Mirsat çünkü diye. Günaydın Allah Allah. Efendim. Alo. Merhaba efendim, kusura bakmayın, sizin cevabınızı ben kapmış oldum. Size daha zor bir şey sorsak hemen cevaplayabilir misiniz? Yanlış yeri aradı bence. Alo. Alo, kiminle görüşüyoruz? Gökhan Döver. Gökhan Bey, yarışma için mi aradınız bize? Evet, yarışma için aradım. Önce şöyle bir müdahalem olacak. Buyurun. Az önce o erotik soruya verilen cevap yanlıştı. Yanlış mı? Will Chamberlain için mi? Ama soru başkaydı. Soru neydi? 100 sayı barajını aşan. Soru şöyleydi: 100 sayı barajını aşan ve 1000 kadınla yattığını iddia eden Türk basketbolcuydu. Hayır canım. Will Chamberlain'ın şeyi öyle değil ki zaten. Durum öyle değil. Yani verilen cevap 20 bin sayı. Toplamda atılan 20 bin sayıdan bahsedildi orada. Hayır, o 20 bin sayı derken gerçi sayı olabilir tabii. Şimdi de 20 bin kadından bahsedilmişti orada. Sizin dediğiniz 100 sayılık. Orada bir tuhaflık oldu. Soru 100 sayı barajını aşan ve 1000 kadınla yattığını iddia eden Türk basketbolcu Hüseyin Alp olması lazım. Ben o Mehmet Ali Erbil diye biliyordum onu ama o da basketbolcu değil zaten Gökhan. Ya da Cem Koray. O da olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir karışıklığı ortaya çıkardınız ve daha da karıştırdınız. Peki Gökhan Bey, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah Allah, basketbol dünyası kaynıyor demek ya. Kaynıyor canım. Bir de Hüseyin Alp dediğimiz herhalde emektar basketbolcularımız. Emektar basketbolcularımız. Ne bileyim, bu konularda başarılı olan herkes basketbolcu olarak mı anılıyor? Ne bileyim, öyle de olabilir. Bir de ön plana geçti şimdi. Yani 100 sayıdan fazla atması bir maçta önemli değil de burada 1000 kadın. Onu başka önemli bir programda konuşacağız sevgili dinleyiciler. Daha yaman bir programımızda. Şimdi Nezih diye basketbola girdik. Nezih spora bak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Suat Bey, nasılsınız? Merhabalar Suat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım sizden NBA'deki ilk basketbolcumuzu. Mirsat Türkcan. Mirsat Türkcan. Kaç yılında gitmişti o zaman, onu soralım, biraz daha zorlaştıralım. Valla herhalde 2000'de. 2000'de. Herhalde. Hangi takıma gitti? Onu bilmiyorum işte. Onu bilmiyorsunuz. Öyle genel bavulunu topladı, bir takım buluruz diye. Peki sizden bir soru alalım. Ben de Biliyorsunuz geçen yaz NBA takımlarıyla bir basketbol takımımız maç yapmıştı. Hı hı. Onu soruyorum ben de. Hangi takımımız mı? Hangi takımlarla mı yaptı? Hangi takımımız? Hangi takımımız, evet. NBA devleriyle boy ölçüştü. Peki, hı hı. Çok teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben de cümlelere ne güzel manşet havasında söylüyorum. Boy ölçüştü mü? Boy ölçüştü. İçinde var abicim. İçinde var spor dünyasından bir şeyler yapmak ama... Ama işte. Şimdi şu aralar futbol öğrenmeye çalıştığım için basketbolu ayıracak vaktim yok yani. Ama işte bak, basketbolda şu anda daha ileridesin. Yani bir futbol, bir basketbol testi yapılsa sana, emin ol basketboldan alacağın puan daha yüksek olacaktır. Daha yüksek olur değil mi? Böyle bir şey. Çünkü Emre Belez oldu mesela. Atıyorum şu an. Ben aslında bir gün size şu bilgilerimi bir yığmak istiyorum. Abi çünkü çok... böyle aklımda bazı bilgiler var. Ama onları eşleştiremiyorum. Mesela Emre Belezoğlu ismiyle soyadıyla bildiğim az sayıda futbolcudan biri. Onun özelliklerini belki duymuşsundur, belki hiç bilmiyorum. Emre Belezoğlu deyince ben onu yani bir kelime, bir ad soyattan öte bir cümle haline getirmek istiyorum. Emre Belezoğlu şunu şunu yapmıştır gibi. Bunu tamam, bir gün bir oturup onu, şey yapalım. Onu yapalım. Çok günaydın, zor olacak. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağlar ben. Çağlar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapıştır Çağlar Çağlar Çağlar Çağlar. Öyle bir türkü var biliyorsun değil mi Ege? Varsa olduğu yerde kalmasını diliyoruz. Peki Çağlar Bey, alalım cevabınızı. Efendim yazın FSP senle Denver takımı bir maç yaptı. Nasıldı sonuç? Hüsran. 45 sayı kadar bir fark yediler diye hatırlıyorum FSP sen olarak. Hadi ya. Evet. Moral bozucuymuş. Neyse efendim, unutalım o günleri. Unutalım. Çağlar Bey, sizin sorunuzu alalım. Daha böyle cevabı duymanın herkesin moralini yükselteceği bir soru olsun. Ben ama Türk Telekom'la ilgili bir soru sormak bravo istiyorum. Be. Bravo be. Şimdi yıllar evvel, yani Telekom bu sene çok başarılı gidiyor. Yıllar evvel de böyle başarılıydı. 96 yok 97 sezonunda. Evet. O dönem Yunanistan'dan bir oyuncu transfer etmişti Türk Telekom. Böyle kocaman bir adamdı. Aynı zamanda da işte Yugoslavyalıydı. Daha sonra Türkiye'yi çok sevdi. Türk Telekom'da da oynamaktan çok memnundu herhalde. Türk oldu, adını değiştirdi. Ben bu oyuncuyu soracağım. Uçe diyeceksin şimdi Ege ama Uçe değil. Bir şey soracağım Çağlar. Bu sakallı evet, olan evet. Bir futbolcu, şey man, basketbolcu çok değil mi? Çok güzel el falı falan bakıyormuş, öyle duyduk. Allah Allah. Ya ne kadar garip bilgilerimiz var ya. Bu arada bir şey, ben takımın çok ciddi bir taraftarıyım. Zaten o maça gideceğim. Hani yayına katılıp bulunmak istedim yayında. O yüzden aradım ama Pınar Karşıyaka maçının biletleri 1 milyon liraydı. Tamam. Öyle ya, onu da söyledim. Verdiğiniz hediye de bir şeye benzemiyor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Bugün kim kimin cebine 1 milyon koyuyor sevgili dinleyiciler. Durduk yerde. Aşk olsun. Evet, zor bir soru. Sonradan Türk olan neydi? Balkan Yunan kökenli oyuncu. Yunanistan'dan transfer olan oyuncu. Günaydın efendim. Alo. Telefonlar merhaba. Birden kesildi. 1 milyon. Çağlar'ın verdiği diyordan sonra. Bir habercilik örneği gösterdi Çağlar. Ben yüzü aklımda da bu oyuncunun ismi aklımda değil. Benim ya. De yüzü aklımda. Nereden yüzü aklımda? Ege nasıl yalan söylüyorsun benim ya? Benim de yüzü aklımda. Herhalde bir denk geldi bir maçına. Sahalarda normalde sakallı sporcu görmüyoruz ya. Say bana sakallı bir sporcu. Yani say dedim söyle. Sakallı sporcu. Yok. O yüzden aklımda kaldı herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Necdet'ten. Necdet Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Kimdir bu sakallı sporcumuz? Mirko Milisevic. Mirko Milisevic. Evet. Peki sonra Türk olduktan sonra hangi ismi aldı? Bilmiyorum. Mehmet veya Metin'dir herhalde. Mirko ile başladı. Niye Uçe'yi Deniz yaptılar? Belki de Mirkelam'dır. O da olabilir. Uçe'nin belki Nijerya'daki anlamı deniz olabilir. O yüzden olabilir belki. Ha, doğru. Ne kadar... Akıllı bir insansınız gerçekten. Teşekkür ederiz. Bizim kadar sığ bakmıyorsunuz olaya. Soruyu alalım hemen Necdet. Of, soru neydi? Peki şey sorayım o zaman. Türk Telekom'un yine bir takımı, Türk takımını yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı almıştı. Yani o başarılı olduğu dönem 96-97 dönemlerde hangi takımı finalde yenip kupayı almıştı? Onu sorayım ben. Tamam. Tamam. Tamam. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldım. Evet. Teşekkürler, görüşmek üzere Necdet Bey. Şimdi ben o sırada Mirko'yu, Mirko Milisevic'i Metallica gibi yazmaya çalıştığım için Soruyu dinleyemedim değil mi? Soruyu hiç dinleyemedim. Ama kupa mupa bir şey dediler, onu duydum. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Aysel ben tekrar. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Ne yaptınız, bitirdiniz programı duydum. İlk dakikadan mahvettiniz bizi. Gelen geçen küfrediyor. Zaten biletler 1 milyonmuş. Yok benim hastalar geldi de ben arayamadım. Telefonum kapanmak üzere. Hasta dediğiniz köpek değil mi ya? Evet köpek değil. Hoş değil geçsin yani. Telefon kapanmak üzere yalnız. Evet tamam. O sırada sanıldığı kadar şey değil. Ayakkabı numarası büyük. Ya vallahi biliyordum ya, yine öğrenememiş. Bak görüyor musun ya, kapanmak üzere. Ne büyük gizem oldu ya Ufuk Sarıcan'ın ayakları sabah sabah. Sanıldığı kadar büyük değil, sanıldığı kadar uzun değil falan filan derken yine öğrenemedik rakam olarak kesin sonuçları. 41 mi acaba? 41 olamaz abi. 41 niye belki değildir ufak ya. Ufak ayaklıdır. En az bir 42-43 vardır. Günaydın efendim. 45 günaydın. 45. 1.90'a 45. 1.90 mı? 1.92, 1.94 diyen siteler de var Aysel. 1.90 diye biliyorum ben. Çok takip ediyordum o dönemlerde. Ufuk Sarıcı'yı. Belki evet, siz bıraktığınızda boy attı. Yok hayır, en iyi dönemleriydi. Bu sorunuzun cevabını ben bilmiyorum. Fakat başka bir soru sorabilirim isterseniz. Sonra sarıya boy attı değil mi Ufuk Sarıcı saçları? Evet çok kötü oldu. Evlendi ve kariyeri bitti zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de gözünüzden o dorem düştü galiba. Al o 45 numara pabuçlarının başına çal diyerek uğurladınız. Peki çok teşekkürler, görüşmek üzere efendim. İyi günler. Evet neyse, gizem ortadan kalktı. Ufuk Sarıcan'ın ayak numarasına kadar her şeyi biliyoruz. Netleştirdiğimize bir tek Türk Telekom'un senin dinlemediğin soru kaldı. Var. Türk Telekom'un sorunun ne olduğunu da bilmiyorum ben. Ben size söyleyeyim, hemen onun da cevabını alalım, havada kalmasın ya. Türk Telekom'un Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldığı sene finalde kimi yenmişti Türk Telekom? Kimi yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı? Final değil de o sene... Ben cevap vereyim istersen. Kupa şampiyonu, lig şampiyonu mu oluyor artık? Hemen vereyim cevabı. Ver. Efes Pilsen. Skor tahmini yapabilir misin? 87-84. Güzel bir skor tahminiydi. Herhalde buna da bir düzeltme gelmediğine göre kayıtlara böyle geçsin bu. Ve Oktay Demirci zorlu dakikalar içinde şimdi. Herhalde bu en az bir 2-3 YTL vardır. Bu tabii canım, şimdi çünkü bir üst tur değil mi bu? Tabii canım, bir de ULEP değil mi? ULEP, bak bakayım tabii. Oraya neymiş o? Ne maçı? FIBA Euro Cup 2. İkinci tur grup maçı. İkinci tur hem de. İkinci tur. Nereden baksan 2 milyondur. Doğru. Onun için kaç tane davetiye verecekmişiz? Valla bozuk varsa sende 4 tane. Tamam o zaman Çağlar mıydı ya? Kimdi? Çağlar gidecek mi zaten? Çağlar'a vermiyor. Vermiyoruz. Tamam. Necdet Bey'e verelim. Necdet'e verelim. Aysel Hanım'a verelim. Aysel Hanım'a programı verelim. Programı tıkadı. Yasin'e verelim bize. Yasin'e verelim. Bir de erotik soruyla programımıza bir adeta bir Özgür'e verelim. Esin tıkatan Boğaç değil miydi onu soran? Özgür'dü ya. Özgür müydü? NBA'de 3 sayı barajını aşan bin kadın. Yok bende Boğaç diye geçiyor. Tam Boğaç'a da verelim. Hem Özgür'e hem Boğaç'a verelim. Tebrik edelim hepsini ve programda da veda edelim. Veda edelim. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.